Goedemiddag. Minder dieren in de stal en een verplichte jaarlijkse brandcontrole. Daarmee hoopt minister Adema van Landbouw het aantal dode dieren door stalbranden fors terug te dringen. Of dat genoeg is, bespreken we zo in één vandaag na het nieuws van 4 uur. Met Michel Koenen. Het internationaal gerechtshof in Den Haag stelt dat Israël maatregelen moet nemen om genocide te voorkomen. Dat is de voorlopige uitspraak over de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. In dat land wordt woest gereageerd op de uitspraak, onder meer door premier Netanyahu, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Israël is ervan overtuigd dat ze geen genocide plegen, blijft er volhouden dat ze dat ook voldoende hebben beargumenteerd bij het hof. En is er eigenlijk best wel van geschrokken, denk ik, van de harde bewoordingen waarin het hof zich toch heeft uitgelaten over wat Israël op dit moment doet in Gaza. De uitspraak van het gerechtshof heeft mogelijk ook gevolgen voor het hoge beroep dat mensenrechtenorganisaties hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het gaat over die F-35 straaljagers, zei hoogleraar internationaal recht André Nolkemper op deze zender. De organisaties willen dat Nederland de vergunning om onderdelen te leveren voor het gevechtsvliegtuig intrekt, omdat het gebruikt zou worden in de oorlog tussen Israël en Hamas. En de staat zegt dat dat niet bewezen kan worden. En Zuid-Afrika is blij met het tussenvonnis. Het land betichtte Israël van genocide en spande de zaak aan. De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt het een mijlpaal in de zoektocht naar gerechtigheid en een beslissende overwinning voor internationale rechtsregels. All member states of the United Nations have attached their signatures to a range of instruments. But when lives are threatened, these instruments are not brought to bear. And South Africa had the view that we could not stand idly by. President Ramaphosa heeft net ook gereageerd. Hij zegt dat Zuid-Afrika niet als passieve bijstander langs de zijlijn wil staan. Het AD mag niet publiceren over de inhoud van geluidsopnames die door Peter R. de Vries zouden zijn gemaakt. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de zoon van de Vries, Royce, tegen de krant had aangespannen. En vorige week publiceerde de krant over de opnames, waaruit zou blijken dat Galit Kassem, die destijds met vader en zoon de Vries een advocatenkantoor had, een ambtenaar had omgekocht. En de rechter vindt dat de bescherming van rechten van anderen zwaarder weegt dan de persvrijheid. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Russische desinformatiecampagne op X ontdekt. Met speciale software werden 50.000 accounts opgespoord die nepnieuws verspreiden. De onderzoekers die denken dat Rusland erachter zit, omdat de accounts bijvoorbeeld niet actief waren op Russische feestdagen. De brand in een garagebedrijf in het zuiden van Arnhem is onder controle. Hij brak uit tijdens werkzaamheden. De brand is beperkt gebleven tot het garagebedrijf dat in een bedrijfverzamelgebouw zit. De finale op de Australian Open gaat bij de mannen tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Rus Daniil Medvedev. Die rekenen in een vijfsetter af met de Duitser Alexander Zverev. En Sinner die won eerder op de dag in Melbourne van Novak Djokovic. Dat is de nummer 1 van de wereld. De subsidies voor cultuur moeten anders worden verdeeld, zodat er meer geld beschikbaar komt voor het ontwikkelen en ondersteunen van cultuur in de regio. Dat adviseert de Raad voor Cultuur, die pleit voor extra geld voor cultuurontwikkeling. En nu komen cultuursubsidies vaak terecht bij de gevestigde orde. En dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de ontwikkeling van de cultuur in de regio, stelt de Raad. Ondanks dat er scheuren zijn ontdekt in bruggen en viaducten op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam, blijft daar wel hetzelfde aantal treinen rijden. Ze rijden wel langzamer, niet 160, maar 120 kilometer per uur, staatssecretaris Heijnen. De treinen kunnen blijven rijden, dus het past net, maar het zal af en toe iets langer duren. Maar het kan dus wel dat de treinen blijven rijden, gelukkig maar. Maar wel langzamer dus? Ja, iets langzamer zullen ze gaan rijden, maar het zal verder dus geen invloed hebben op de hoeveelheid treinen. En dat is alvast heel fijn. Reizigers op die hoge snelheidslijn die blijven voorlopig wel een toeslag betalen, zegt de NS. Weer nog, op de meeste plaatsen is het droog en zonnig bij een graad of 8. Vannacht koelt het dan snel af omdat het helder is. Rond het vriespunt komt de temperatuur uit. Ook morgen droog en iets kouder dan vandaag met een graad of 6.

Vannacht om 2:00 ongeveer is er een melding geweest van een schuurbrand hier. En het eerste voertuig kwam ter plaatse. Die zag al dat het zo uitslaand was dat hij gelijk opgeschaald heeft naar zeer groot. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zaten wel heel veel varkens in die schuur. 450 varkens om precies te zijn. En het is slechts een van de vele voorbeelden van stalbranden in het verleden waarbij zoveel dieren omkwamen. Demissionair landbouwminister Piet Adema wil een betere beveiliging tegen zulke branden. En dat terwijl hij daar eerder tegen was. De nu demissionair minister overweegt daarom een verplichte jaarlijkse brandcontrole en wil minder dieren in één ruimte. In nieuwe en verbouwde stallen, Lieke. Ja, als een stal niet in verschillende compartimenten is opgesplitst, kunnen er bij een brand veel dieren sterven. En dat risico moet met aangepaste regels verkleind gaan worden. In de brief die Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd lezen we dat er alleen al in 2022 42 stalbranden plaatsvonden. En daarbij zijn meer dan 130.000 dieren omgekomen. Het ging voornamelijk om kippen en varkens. Maar de vraag is natuurlijk, wordt het met die nieuwe regels ook echt beter voor de dieren? We gaan erover praten met Hilco Ellen, projectleider huisvesting en emissies in de veehouderij bij Wageningen Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat houden die nieuw aangekondigde plannen van de minister nou precies in? Dat er meer aandacht is voor een integrale benadering van de stalbranden in de veehouderij. Want dat is en met name dat het niet alleen maar korte regeltjes komen en dat een bedrijf steeds weer opnieuw regeltjes krijgt. Nee, het is de bedoeling om vanaf nu de stalbranden integraal te benaderen. Dus met andere maatregelen. En gaat het dan om nieuw te bouwen stallen of ook om alle oude stallen die aangepast moeten worden? Nee, het gaat vooral om nieuwe stallen en om stallen waar toch een behoorlijk grote renovatie wordt uitgevoerd. Want dat zijn de momenten waarop je met name die integrale benadering kunt toepassen. Dat je dus en kijkt naar milieu en kijkt naar welzijn, maar ook zeker dus kijkt naar de brandveiligheid. Ja. En dan kun je tegen de relatief laagste investeringen de beste maatregelen doen. Maar ja, als ze de stal niet gaan verbouwen, dan blijft dus de situatie eigenlijk hetzelfde zoals dat die nu is. Nee, dat zal niet zo blijven, omdat er inderdaad ook nog twee andere maatregelen zijn aangekondigd. Die werden al even genoemd. En dat zijn de elektrakeuringen die verplicht worden voor grote bedrijven iedere 3 jaar. En voor de kleinere bedrijven iedere 3 jaar. En dat geldt dus voor alle veehouderijbedrijven. Dat die regelmatig de elektrische installatie helemaal nagekeken wordt op gebreken die mogelijk brand kunnen veroorzaken. Dan vind ik elke 3 jaar niet heel regelmatig zelf. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat regelmatig. Maar of het vaak genoeg is, dat is natuurlijk een andere kwestie. Ja, want Lieke, daaroverheen komt nog een andere keuring. Maar die moet nog helemaal uitontwikkeld worden. En dat is de jaarlijks terugkerende veiligheidskeuring. Brandveiligheidskeuring. Ja, want Lieke, het is wel vaak zo dat een verkeerde elektrische installatie de oorzaak is, toch? Ja, de belangrijkste oorzaken van een stalbrand zijn inderdaad overbelasting of verkeerd gebruik van een elektrische installatie. Dieren in een brandende stal kunnen dan vaak geen kant op. Ze verbranden levend of stikken door giftige rook en dampen. En ook dieren die de brand overleven moeten vaak alsnog achteraf afgemaakt worden vanwege zware verwondingen. Ja, meneer Elle, heeft u dat wel eens in uw omgeving meegemaakt? Of kent u iemand die zo'n stalbrand heeft meegemaakt? Ik ben onlangs nog bij een varkenshouder geweest waarvan een stal volledig is afgebrand. Ik heb het zelf nooit echt direct zelf meegemaakt. Nee, en wat voor impact had dat op die mensen? Enorm. Betreffende varkenshouder ben ik geweest. En dat was 2 jaar na de brand. En tijdens het gesprek werd hij toch nog weer emotioneel. Ja. Maar je zou dan zeggen, dan kunnen boeren er, als het zoveel impact heeft, dan wil je er zelf toch ook alles aan doen dat je stal zo veilig mogelijk is. En toch gebeurt dat dan blijkbaar niet. Ja, dat willen ze ook. Ze willen dat met alle plezier doen. Alleen het punt is, al deze maatregelen, en het gaat dan niet alleen om brandveiligheid, maar ik noemde al even welzijn en milieu als twee hele belangrijke. Dat vraagt allemaal investeringen. Ja. En die investeringen die kunnen ze eigenlijk niet terugverdienen uit een hogere opbrengstprijs van hun product. Dus de melk wordt niet duurder betaald, het ei niet en het vlees ook niet. En daar lopen ze tegenaan. Dus willen ze een boterham blijven verdienen en willen wij goedkoop vlees en eten kunnen eten, dan Ja, dan blijft het op deze manier. Dan moet de investering zo laag mogelijk. Anders kan het niet uit. Ja, Lieke, wij spraken ook over die voorgenomen controles op brandveiligheid met een veehouder. Hè? Ja, klopt, met Lauren Bastiaanse. Hij is pluimveehouder in Flevoland. En hij vertelt dat hoe goed je ook je best doet, het alsnog lastig is om in te schatten hoe brandveilig je eigen stallen zijn. Het is voor mij niet helemaal duidelijk van of ik nou een hele brandgevaarlijke stal heb. Ja, het is vaak met stof en iets wat slecht draait en warmte genereert. Maar ja, bij ons wordt meer dan één keer per jaar, net even meer dan een keer per jaar de stal gereinigd, nat. Dus ja, dan ga je ervan uit dat je wel de boel weer op orde hebt, zeg maar, altijd. Er liggen zonnepanelen op het dak van de pluimveestallen en dus liet Bastiaanse een keuring uitvoeren. Dat is trouwens de tweede keuring die hij liet doen in zijn bedrijf. En we vroegen hem hoe hij naar die keuringen kijkt. Het gevoel wat mij iedere keer blijft hangen daarna, na de keuring, is er komt een prachtig rapport en dat moet je doorlezen, moet je snappen. Vervolgens moeten wij dan actie ondernemen. Ik zou het veel praktischer vinden van ga een bedrijf gelijk die de keuring uitvoert, waar je akkoord mee bent en waar je dan mee overeenkomt van nou, vervang de desbetreffende dingen en dat het gelijk opgelost is. Want vervolgens moeten wij weer de bal oppakken en moet weer gebeuren wanneer het uitkomt natuurlijk. Want die keuring gebeurt, dan past het niet altijd om met zaken aan de gang te gaan. Omdat je anders met een productie of zo stil kan komen te liggen. Of de dieren weer in de stal zitten. Je kan wel vaker een controleur langs sturen, maar daar wordt het niet gelijk. Zijn we daarmee geholpen? Het moet slagvaardiger. Ja, het moet slagvaardiger, horen we hier veehouder Bastiaanse zeggen. Meneer Elle van Wageningen Research, wat vindt u daarvan? Helemaal mee eens. Ik begrijp inderdaad, er zijn heel veel keuringen op diverse vlakken waar bedrijven elke keer weer mee geconfronteerd worden. Soms dan hoor ik wel eens dat er wekelijks een andere controleur komt. Ja, dat zou je heel veel beter eigenlijk op elkaar af moeten stemmen. Zorg ervoor dat je één keer per half jaar of zo iemand hebt. Maar veel belangrijker vind ik dat het iemand is die deskundig is en ook adviezen kan geven over hoe je dingen het beste aan kunt pakken. Ja. En dat is wat bedoel ik ook met die integrale aanpak. Ja, want deze man zegt ook, ja, we krijgen dan een rapport en het is voor ons heel lastig in te schatten hoe brandveilig het hier is. Is er voldoende kennis onder de veehouders zelf? Er is een heleboel kennis. En ik denk dat ze ook een heleboel zaken wel weten. Maar er tijdens de bouw gebeuren er waarschijnlijk dingen op momenten dat zij er niet bij zijn. Ja. En zij zijn veehouder. En dat is hun eerste pakje aan. En echt verstand van zaken over elektra. Ja, of ze moeten daar ook tijdens hun opleiding iets van hebben meegekregen. Maar het wordt in tegenwoordig zo ingewikkeld, al die apparatuur. Ja. Dus dat moet je overlaten aan een specialist. Ja, precies. En ze doen misschien. Maar er zijn mensen die hebben en verstand van veehouderij en die hebben ook verstand van brandveiligheid. Ja. En daar hebben we er helaas niet genoeg van. Ja, die zijn wel nodig. En nu zei u ook al, u verwees al even naar de kosten. Hoeveel kost het eigenlijk om een stal brandveilig te maken? Dat zou ik zo niet weten. Maar als je een bestaand bedrijf helemaal brandveilig wilt maken, ja, dan houdt het eigenlijk in dat je alle stallen helemaal plat moet gooien en opnieuw opbouwen. Ja, dat is nogal een kostbaar plaatje, denk ik. Ja. Ja. Wanneer kunnen we nu een effect verwachten van deze voorgestelde maatregelen? Een heel voorzichtig effect, met name van die elektrakeuringen, denk ik toch over een jaar of 3, 5, misschien iets langer. Die visuele keuring, die brandveiligheidskeuring, die moet nog helemaal opgezet worden. Dus die is pas operabel over een 2,5, 3 jaar. Dan is die volledig in gang gezet. En voordat je daar echt effect van ziet in minder branden en minder dieren die omkomen, ben je zeker daarna nog wel weer 3 tot 5 jaar verder. Dus, en intussen hebben we natuurlijk nog steeds bestaande stallen waar het nodige in kan gebeuren. Dus voordat we echt een groot effect zien, dan zijn we zeker nog 10 jaar verder. Okay. En misschien wel nog meer. Hilco Elle, projectleider huisvesting en emissies in de veehouderij bij Wageningen Research. Dank u wel. Straks, bewoners van de Rotterdamse wijk Kralingen zijn helemaal klaar met de overlast van studenten. Waar die overlast uit bestaat, hoort u straks van onze verslaggever. Bianca Damink, waar staat het vast? Het is vooral druk in Noord-Brabant en in de Randstad staan ook behoorlijk wat files. Wat opvalt is de A10 op de Ring Zuid van Amsterdam heb je een half uur tijdverlies, want er is een ongeluk gebeurd. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je ook een half uur in de file tussen Moergestel en Best, ook door een ongeluk. Eén vandaag. Ja, Lieke, jij hebt nu zo'n gek verhaal. Ja. Het gaat over een tas, het gaat over Zuid-Korea, ja. En het heet Dior Gate. Zeker, het heeft te maken met de vrouw van de Zuid-Koreaanse president, First Lady Kim Kon-hee. Zij heeft namelijk een hele mooie, dure Dior-tas aangenomen en dat had ze beter niet kunnen doen. Onze collega Michelle Blok, zelf Koreaanse roots, legt ons uit hoe het zit. In september heeft ze een bezoek gehad met een dominee, Amerikaans-Koreaanse dominee. Bij dat bezoek kreeg ze van die dominee een tas, een Dior-tas. En dat was een tas ter waarde van $2,250, 3 miljoen won is dat. En die tas heeft ze aangenomen als cadeau. Maar wat bleek, in het horloge van die dominee zat een camera. En hij heeft dus gefilmd hoe zij dus die tas aanneemt. Ja, in Zuid-Korea gelden strenge anti-omkoopwetten. Het land heeft een grote geschiedenis van corruptie. En in die wet staat dat je maximaal een gift van 1 miljoen won mag aannemen, omgerekend €700. Of giften ter waarde van 300 miljoen won in één jaar. Ja, maar daar is het dus flink overheen gegaan met één zo'n tas. Ja, en die beelden die zijn dus opgenomen en op YouTube gepubliceerd. En dat is een links YouTube-kanaal, Voice of Seoul. En, en daarna ontketende er natuurlijk een politieke storm. Wat dus een enorm negatief effect heeft natuurlijk op haar man, de president. En zijn partij, dat is de People Power Party. En dat alles een paar maanden voordat de verkiezingen plaatsvinden. Ah. Wilde die dominee dan haar een hak zetten? Dat is ook niet echt kerkelijk, nee, trouwens. Nee, niet netjes, hè? Maar het lijkt inderdaad zo te zijn, vertelt Misha. En nu is het ook wel goed om te weten dat de First Lady die heeft al meerdere incidenten gehad. Het was een enorme ophef over het aandelenfraude van 12 jaar geleden. Dat wordt op dit moment nog onderzocht. En daarnaast was er plagiaat, kwam er naar boven, die zij heeft gepleegd in haar scriptie op de universiteit. En daar is ze wel sorry voor gezegd. Maar ja, dit is dus het zoveelste incident. En daarnaast krijgt ze nu ook echt de bijnaam de Marie Antoinette van Zuid-Korea te zijn. Dus ja, omdat ze wordt vergeleken met de Franse koningin vanwege haar exorbitante uitgaven. Ja, daar is ze vast niet zo blij mee. Nee. Nu heeft Misha de First Lady, de Zuid-Koreaanse First Lady, zelf ook al eens ontmoet. Echt? Ja, zo niet zo lang geleden, vorige maand nog. Ik was uitgenodigd voor het staatsbanket. En volgens mij echt ja, iets van 2 of 3 dagen van tevoren werd ik opeens 's avonds gebeld door Zuid-Koreaanse diplomaten. En die zeiden van ja, je moet met haar mee op staatsbezoek naar het asiel hier in Nederland. Want ze wil een asiel bezoeken, want ze zet zich heel erg in voor de dierenrechten. En toen mocht ik dus met haar mee op werkbezoek naar dat asiel. Ik ben heel dichtbij haar geweest. Dus we waren met een groepje met ongeveer, ik denk, 5, 6 mensen die haar hebben ontmoet. En ik heb samen met haar een soort van route gelopen door dat asiel heen. En ook eventjes met haar gepraat en haar hand geschud. En ik heb ook nog een cadeau gekregen. En dat is wel grappig. Ik heb ook even opgezocht hoe duur dat was. Maar dat was een fles sterke drank van €100. Nou, best wel ruim. Ja. Lucia heeft nog even voor me gekeken. Maar bij het staatsbezoek had de First Lady geen tas bij zich. Oké. Okay. Nou, had ze wel kunnen gebruiken. Dus, zeker. Ja. Black and white, push and pull. Then it gets uncomfortable. The time you got too close, I push you back. Drawing lines in the sand, trying to make you understand. I guess I lost you so much more because of that. I can't learn from mistakes. Test forgiveness till it breaks. Give you just a little space. Nothing can all night. I can't do nothing about it. Just watch you up and run away. I can't do nothing about it. I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mind it. I turn back, but the only way is to fall behind. Oh, have I crossed the line? And I knew I would sometime. Nothing about it, but just just watch you up and run away. I can't do nothing about it. And I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mouth it. I turn back, but the only way is to fall back. Oh, have I crossed the line? Cross the Line was dat van James Morrison. Harde muziek, gebonk en geschreeuw. Bewoners in de wijk Kraling in Rotterdam zijn de overlast van studenten al langere tijd helemaal zat. Vorig jaar kwam er eindelijk een stop op de kamerverhuur. Maar daar wil de gemeente nu alweer van af. En dat leidt tot onvrede bij de bewoners. Verslaggever Ruben Messelink nam polshoogte in de wijk. Ik krijg een lekker kopje thee, want ik ben op bezoek hier in een bovenwoning in de wijk Kralingen in Rotterdam-Oost bij Sanneke van Hassel. Het is nu rustig, maar dat is dus wel eens anders. Ja, dat is wel eens anders. En het is ook een beetje afwachten tot de eerste winkelwagen met bierkratten voorbij gerold komt. Het begint meestal zo'n beetje in de middag. Dan worden de voorraden ingeslagen. En vanaf dan wordt het steeds drukker. En dan eigenlijk met een piek rond een uur of 11 s'avonds. Dan gaan mensen zich naar de vereniging verplaatsen of naar feestjes. En dan meestal rond een uur of 3 s'nachts, dan word je ook weer wakker van geschreeuw en nog even gezellig napraten onder je slaapkamerraam. En hoe was het toen je hier kwam wonen? Toen ik afgestudeerd was, ben ik hier komen wonen. Dus dat is ergens halverwege de jaren 90. Toen dacht ik gewoon, het is een studentenbuurt en dat is ook wel gezellig. Maar er woonden ook vrij veel gezinnen. Er woonden oude Rotterdammers. En ik vond het juist een hele leuke mix. Hoe is dat veranderd? Ik weet inmiddels dat in 10 jaar tijd de universiteit met 40% is gegroeid in studentenaantallen. Dat is natuurlijk enorm. En toen kwamen er dus steeds meer studenten huis. En inmiddels was ook het voor beleggers aantrekkelijker geworden in Nederland. Die beleggers gingen die huizen verkameren. En er kwamen dus ontzettend veel studentenhuizen bij in een korte tijd. Wat zijn de verhalen die je ook van buurtbewoners hoort? Ik ken gewoon heel veel mensen, misschien als ik nu even ga zitten, wel zo kan ik er zo 20 op een rijtje schrijven, die echt zijn verhuisd onder overlast. Geluidsoverlast vooral, maar ook een enorme verrommeling. Altijd overvolle containers. Studenten wisselen natuurlijk eens in de 3-4 jaar. Dus dan komen weer alle IKEA-pakketten en er worden alle matrassen weer neergeflikkerd. Heel vaak braaksel in je plantenbakken, heel veel glas. Als er bijvoorbeeld ergens 's nachts wordt aangebonkt, aufmachen om 4 uur 's nachts, je kijkt naar buiten en het is een ontgroeningsritueel met een blote student en al je kinderen zijn wakker, ja, dan ben je niet blij. Spreek je daar studenten ook wel eens op aan? Ik heb echt niet anders gedaan. Het zijn overdag hele vriendelijke jongens en meisjes. Maar ja, als je gedronken hebt, dan ben je natuurlijk iets minder voor reden vatbaar. Ik ben ook gewoon heel vaak uitgescholden voor kankerroer en echt dingen waarvan je denkt, jullie zijn zogenaamd hè, de toekomstige Fide Fleur van Nederland. Een eindje verderop in de wijk halen de eerste net ontwaakte studenten hun ontbijtje bij de plaatselijke supermarkt. Lekker geslapen, mannen? Komt beter. Ik zie ook een beetje kleine oogjes bij jullie. Ja, dat kan kloppen. Het was inderdaad niet de beste nacht. Nu wordt er in de buurt geklaagd over de onrust die door studenten wordt veroorzaakt. Begrijpen jullie dat? Ja, dat begrijp ik ergens wel. Maar het hoort er toch eenmaal bij. En als je hier komt wonen, dan weet je ook dat er studenten zijn. Er zijn ook mensen die hier natuurlijk al langer wonen. Ja, ik snap als je hier heel lang woont dat dat niet zomaar gaat. Maar dat als je hier nieuw komt wonen, vind ik niet dat je op deze manier daar een heel groot punt van moet maken. Zijn er wel eens buurtgenoten die jou erop hebben aangesproken? Ja, we wonen hier allemaal zo dicht op elkaar. Alle tuinen sluiten op elkaar aan. Dus als jij je tuin niet zegt, dan kan 6 adressen verder kunnen meeluisteren. Ik denk dat 50%, 60% student is. Kijk, wij veroorzaken overlast, maar dat is niet onze doelstelling natuurlijk. Dus wat wij doen, is wij proberen zoveel mogelijk groepsapps aan te maken. Telefoonnummers door te geven aan omwonenden. Zodra ze overlast krijgen, dat ze dan eens gewoon een berichtje sturen. In plaats van dat ze meteen de politie inschakelen, want dat gebeurde voorheen heel veel. Op die manier proberen wij dat een beetje vriendschappelijk op te lossen. Er zijn veel mensen dus verhuisd, mensen die jij kende uit de buurt. Heb je dat zelf ooit overwogen? Er is gewoon echt wel fundamenteel iets in mij wat denkt, dit is echt de omgekeerde wereld. Jij bent ook lid van STOK. Waar staat dat voor? Ja, STOK staat voor Stop Overlast Kralingen. Ja, bewonersinitiatief. Ja, bewonersinitiatief. Het is eigenlijk voortgekomen uit avonden waar dan heel veel bewoners helemaal leeg liepen tegen de gemeente. Jullie hebben een tijdje terug echt een overwinning geboekt als STOK. Wat hebben jullie voor elkaar gekregen? Dat was eigenlijk na weer zo'n avond met bewoners die boos waren, dat wethouder Curvers zei, het is te ver gegaan, de kraan moet dicht, zei hij letterlijk. En toen zijn we met hem één wethouder Karmans om de tafel gaan zitten en hebben aan een actieplan studentenoverlast gewerkt. Een maatregel was het stoplichtmodel. En dat als jij dus als studentenhuis aantoonbaar overlast veroorzaakt, dan kan je een soort van groene kaart, dan een gele kaart, dan een oranje kaart, uiteindelijk een rode kaart krijgen. En in het ergste geval wordt je vergunning afgenomen. Nou moet ik erbij zeggen, dat is nog nooit gebeurd. Maar het werkt wel beter om tegen een studentenhuis te zeggen, sorry, maar anders moet ik echt een melding maken, dan dat je zegt, sorry, maar ik moet morgen om 7 uur op. Ja. Dus het werkt wel. Alleen, de gemeente wil er nu van af. Wat ging er toen door je heen, toen je dat las? Nee, toen was er echt heel... Ik ben best wel een soort vasthoudend. Maar ik dacht echt meteen, dan ga ik stoppen. Want dit heeft geen zin. Je kan niet aan het ene kant de kraan openzetten en dan de hele dag dweilen. En dat is dus eigenlijk het beeld. Maar die studenten moeten ook ergens wonen. Ja, maar we hebben een hele grote stad. Die heet Rotterdam. Je ziet gewoon dat er straten zijn waar al te veel beleggerspanden zijn en te veel verkamering. Dan zeg ik, nou, dan moet je die uitzonderen. Net zoals er ook opkoopbescherming is in bepaalde wijken. Je zei net dat je even dacht, ik stop ermee. Als ik jou zo hoor, gaat het niet gebeuren. Nee, maar ja, het zou misschien... ik zou wel veel tijd voor andere dingen hebben. Ik vind het gewoon zo irrationeel en zo vreemd en zo onrechtvaardig. Dus de strijd gaat door? Ja, de strijd gaat zeker door. Volgende week vergadert de gemeenteraad verder over het voornemen om de regels voor studentenwoningen te versoepelen. Zometeen, hoeveel vrouwen zaten er nou in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Israël zal blijven doen wat nodig is in de strijd tegen Hamas, maar altijd met inachtneming van het internationale recht. Premier Netanyahu zegt dat in reactie op het tussenvonnis van het Hof in Den Haag in de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen. Vals en schandalig noemt Netanyahu die beschuldiging. Zuid-Afrika is blij met de maatregelen van het Hof. President Ramaphosa spreekt van een overwinning voor de rechtsorde. De autoriteiten die noemen het verder een beslissende overwinning en een mijlpaal in de zoektocht naar gerechtigheid. Het AD mag niet meer publiceren op basis van geluidsopnames van oud-advocaat en presentator Galit Kassem samen met Peter R. de Vries. Heeft de rechtbank besloten in het kort geding dat was aangespannen door Royce de Vries, de zoon van de vermoorde misdaadjournalist. Op de opname zou Kassem onder meer bekennen dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. En in Georgië zijn twee jonge vrouwen erachter gekomen dat ze een tweeling blijken te zijn. Iemand wees ze een van de twee op een filmpje waarop iemand is te zien die sprekend op haar leek. De twee die besloten af te spreken. En dat leidde tot de ontdekking. Ze werden als baby bij hun moeder weggehaald om verkocht te worden aan een ongewenst kinderloos stel. Wat een verhaal. Ja, het is, en het blijkt veel meer voor te komen nog in Georgië. Dus okay. Dat zit nog met een grote randje aan. Nou, dankjewel Michel. Willemijn Hubert, hoe gaan wij het weekend in? Nou, qua weer dan, hè? Ja, nee, dat snap ik. Eindelijk is een keer een weekend, denk ik, zonder weerwaarschuwingen en dat soort dingen. Het ziet er eigenlijk vrij rustig uit, met geregeld ook zonneschijn. We hebben wel een koude nacht, komende nacht, met temperaturen die zeker in het zuidoosten van ons land tot misschien net iets onder het vriespunt kunnen dalen. Het is ook een heldere nacht, dus daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. En morgen beginnen we de dag op veel plaatsen dus met die zon. En vanuit het zuidwesten komt er wel wat meer bewolking binnen. Maar dat is geen bewolking die neerslag oplevert. Het blijft dus overal droog. Het is morgen een graad of 7, 8, 9. En als we kijken naar de dag erna, de zondag, ook een dag met geregeld zonneschijn. Ook dan temperaturen rond een graad of 8. Ook dan niet al te veel wind. En ook in de nieuwe week blijft het de eerste dagen droog. Komt de wind uit een net wat andere hoek. En dat betekent dat de kwik ook omhoog gaat. Want dan zitten we tijdelijk even op veel plaatsen in de dubbele cijfers. Oké, dankjewel. Bianca Damink, de vrijdagmiddagspits. Waar staat het vast? Het staat vooral vast in de Randstad en op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Het is druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A27 van Gorkum naar Breda is de vertraging een half uur tussen Nieuwedijk en Oosterhout. Er is ook een rijstrook dicht, want er staat een vrachtwagen met pech. Verder sta je in de file bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Utrecht. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar nog een kwartier extra reistijd. En het is druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Vlaardingen is ook een ongeluk gebeurd. Ze zijn aan het bergen, de vertraging is nog 20 minuten. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen duizenden Nederlanders in verzet tegen de Duitsers. Maar het lijkt soms vooral over mannen te gaan, terwijl er ook verzetsvrouwen waren. Lieke, wat weten we van dat verzet in de Tweede Wereldoorlog? Ja, hoeveel mensen precies actief waren in het verzet, dat is lastig te bepalen. Schattingen gaan uit van zo'n 45.000 mensen in Nederland. De meest bekende verzetsvrouw is in ieder geval Hanny Schaft. Zij sloot zich aan bij het gewapend verzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen veel vrouwen op verschillende manieren in verzet tegen het naziregime. Maar verhalen kwamen na de oorlog lang niet altijd terug in de geschiedenisboeken. We gaan erover praten met Mart van der Wiel, historicus. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vrouwen in het verzet. We kennen ze misschien wel, hè? Miep Gies, Hanny Schaf, Truus van Lier. Maar zijn dat nou uitzonderingen? Nee, zeker niet. Ik denk dat je... Dat zijn wel, inderdaad wat er net al gezegd werd, de bekendste. Dat zijn inderdaad namen die je vaak weer hoort. Maar achter die bekende namen zitten nog duizenden minder bekende vrouwen. Ja, duizenden zeg je. Weten we hoeveel vrouwen er in Nederland in het verzet zaten? Nee, dat is lastig te bepalen. Want je zegt zelf al, de schattingen van hoeveel mensen er in het verzet hebben gezeten blijft een schatting. Duizenden. Ik denk als je in procenten gaat kijken, dus verhouding man-vrouw, dat je dan wel gauw tussen de 30% en 40% denk ik gaat kijken. Maar het hangt helemaal af van welke definitie eigenlijk je hanteert. Ja, want wanneer zat je in het verzet? Was dat al als je de Duitsers de verkeerde kant op stuurde? Of welke definitie hanteren we? Ja, die definitie die we hanteren, die is natuurlijk door de tijd heen veranderd. Die ging van heel streng eigenlijk, van vrij snel na de Tweede Wereldoorlog, een hele sterke focus op inderdaad het gewapende, georganiseerde verzet, verzetsgroepen, sabotage. Maar naarmate de tijd vorderde, werd die wel steeds ruimer. En je ziet bijvoorbeeld dat, als je kijkt naar het hebben van onderduikers of het verlenen van onderduik, dat is heel erg lang als een soort van iets mindere vorm van verzet beschouwd. Maar naarmate het belang van of de realisatie van de omvang van de Holocaust ook groeide, zag je ook van, oh wacht, het helpen van Joden of het helpen van onderduikers was veel belangrijker. Nou ja. Ja. Wie zitten er daar veel meer in? Dat zijn vaak toch meer vrouwen. Ja. Om nou na te gaan hoeveel vrouwen er precies in het verzet zaten, wordt er onderzoek gedaan. Dat is ook de aanleiding voor dit gesprek. Trouwjournalist Rianne Oostrom deed dat. Lieke, hoe zit dat met dat onderzoek? Ja, de krant Trouw werd opgericht in 1943 en was in de Tweede Wereldoorlog een van de grootste illegale bladen. In artikelen in de krant werden mensen aangespoord om in verzet te komen tegen het Duitse regime. En wie met de krant gepakt werd, werd vaak direct gearresteerd. Tot nu toe was maar weinig bekend van vrouwen die betrokken waren bij de illegale trouw. Reden voor trouwjournalist Rianne Oosterom om daar onderzoek naar te doen. We hebben een lezersoproep gedaan en heel veel archiefonderzoek. En ook heel veel eigen documenten gekregen. Dus denk aan brieven, dagboeken. Want hoeveel waren er bekend van de trouwgroep? Daarvoor? Er waren er ongeveer 25 bekend in de literatuur. Dat wordt hun inzet dan beschreven. En nu hebben we er 300. Dus dat is, daar was ik zelf ook heel erg verbaasd over. Ja, in december 2022 begon Rianne Oosteroms onderzoek met een oproep in de krant. En daaruit blijkt nu dat de vrouwen niet alleen de krant bezorgden, maar veel meer deden. Het smokkelen van Joodse kinderen bijvoorbeeld, maar ook wapensmokkel, het verzorgen van onderduikers, piloten helpen en het samenstellen van de illegale krant met een stencilmachine. Ja, meneer Van der Wiel, wat vindt u van dit onderzoek van Trouw? Ja, ik vind het een prachtig onderzoek. Ik heb Rianne ook goed. Ik heb haar ook gesproken tijdens haar onderzoek. En ik vind dat dit heel erg goed aantoont eigenlijk wat denk ik heel veel mensen ook al wel voelden. Dat vrouwen veel meer. En ook wel al wisten hoor. Ik bedoel, het is al wel een beetje bekend van vrouwen deden veel meer. Maar dat beeld van de vrouw die alleen maar een man hielp of koerierster was, dat is heel hardnekkig eigenlijk. Ja, het verhaal wil ook dat die vrouwen vaker dan mannen anoniem waren. Dat ze bijvoorbeeld het meisje met het rode haar heten of een andere schuilnaam hadden die de identiteit verhulde. Hoe vind je in vredesnaam in zo'n onderzoek, zoveel jaar later, een vrouw van wie je eigenlijk alleen een schuilnaam hebt? Nou, er zijn op zich vaak wel aanknopingspunten. En het is gewoon zaak om, wat Rianne ook heel goed heeft gedaan, eigenlijk die verbindingen te gaan zoeken. En dat is echt archiefonderzoek. Dus dat is echt gewoon de archieven induiken, namen uitpluizen, kruisverbanden vinden. En dan vind je ze wel. En zeker vlak na de oorlog worden ze ook wel vaak wel weer bij naam genoemd. Ja. Maar het is vaak inderdaad de zus van, de dochter van, de vrouw van, de koerierster van. Ja. Altijd vaak van een man, ja. Ja. Lieke, we hebben ook een verzetsvrouw gevonden die nog in leven is. Marie Blommaert. Ja, 102 jaar oud maar liefst. In de oorlog smokkelde ze de trouw en voedselbonnen. Marie rolde als jonge vrouw van 22 het verzet in. Dus u vervoerde de illegale trouw, ja. Maar wist u dat? Nee, dat wist ik niet. En er stond een doodstraf op. Want dat waren opruiende geschriften, hè. De trouw, dat stond gelijk aan ja, noem het maar, spioneren. Of, daar stond echt de doodstraf op. Ja, ook werden er geheime boodschappen in kleding geschreven in de zoom en die werden dan weer naar anderen in het verzet gebracht. Heb alles ontvangen, hartelijk dank. Ben verhoord en met alles bedreigd, maar ken wel iemand in Goes, doch geen namen. Die zoom die werd zo vastgenaaid. En die Duitsers die hebben dat niet gemerkt. Want de vuile was ging naar huis. Ja, ja, en dan kwam die ook weer terug met hele brieven erin. Ja, Marie zette zich in voor het verzet op deze manier. U had het net al even over onderduiken. Dat misschien typisch iets is wat vaker door vrouwen werd gefaciliteerd of werd georganiseerd. Welke verzetsdaden zijn nog meer te categoriseren in misschien meer vrouwelijk dan mannelijk? Nou ja, hoe ik het in ons onderzoek heel altijd heb beschreven, is dat vrouwen heel erg belangrijk waren eigenlijk in de infrastructuur van het verzet. Dus echt het meer op de achtergrond eigenlijk actief zijn. En samen met de mannen, maar kijk, waar de mannen veel het een soort van risicovollere aanslagen en zo pleegden bijvoorbeeld, ja. Zorgden vrouwen voor dat die mannen dat konden doen. Is dat inderdaad ook de reden dat ze zo lang onderbelicht zijn gebleven in onze geschiedenisboeken? Ik denk het wel, als je kijkt naar wat is een spannender verhaal, wie zijn de helden? En daar zit ook een ding bij, dat bijvoorbeeld mannen werden wel zwaarder en harder gestraft dan vrouwen. Bijvoorbeeld veel sneller gefusilleerd of naar een kamp gestuurd. En waardoor je achteraf ook het idee krijgt dat mannen, omdat ze harder zijn gestraft, meer zijn doodgegaan. Dat ze ook misschien harder hebben gewerkt. En ik wil niet teniet doen aan het werk van mannen, maar dat neemt niet weg dat vrouwen ook niet risico's liepen. En ook niet stress en trauma opliepen van die strijd. Maar daarom zijn die namen van bijvoorbeeld straatnamen en weet ik het wat allemaal, zijn vaak naar mannen vernoemd. Dat zijn de martelaars. Ja. En vrouwen, dus die verhalen zijn een stuk spannender om door te vertellen. En vrouwen moesten het er ook een beetje vaak hebben van hun vrouw zijn om hun verzetswerk te doen. En dat is iets waar je misschien niet zo snel over opschept na de oorlog. Ja, ja. Ik heb heel hard gehuild om door een controlepost heen te komen. Ja, dat klinkt toch wat minder heroïs, ja. Precies. Ja, ik denk dat u vindt dat er meer onderzoek moet komen naar het verzetswerk van vrouwen, of niet? Zeker, en dat gebeurt gelukkig ook al wel. Er zijn al een aantal goede onderzoekers bezig. En dat is in het verleden is dat ook zeker ook al gedaan. Maar dat mag altijd meer. Want pas als je gaat kijken naar de rol van vrouwen, maar ook van andere onderbelichte groepen, ook in koloniaal verzet. Als je al die groepen bij elkaar neemt, dan pas in mijn ogen ga je zien hoe breed en hoe divers en wat het verzet allemaal behelsde. Wie er allemaal bij zaten en wat het allemaal betekende. En vooral ook wat de gevolgen zijn voor de verzetsmensen en ook nu, zeker nu belangrijker, de kinderen en de kleinkinderen. Want heel lang werd er gewoon gezwegen over het verzet, want dat was te dramatisch. Ja. En daar moeten we misschien aandacht voor hebben. Dank u wel, historicus Mart van der Wiel. Vanavond meer over het verzetswerk. En dan ziet u Marie ook van Vrouwen in de Tweede Wereldoorlog om 17:15 op NPO 1. Feit. Feit of fictie? Ja, Lieke, we gaan het vandaag over 80-plussers hebben. Ja, daar is het de laatste tijd veel om te doen, want ouderen worden te vaak betutteld, vinden veel mensen, en dat zou hun gezondheid zelfs schaden. AMBO-PCOB stuurde er een persbericht over uit, waarin klinisch geriater Hanna Willems zegt dat 2/3 van de 80-plussers helemaal niet kwetsbaar is. 2/3 niet? Oh, nee. Okay. En wanneer spreek je eigenlijk van kwetsbare ouderen dan? Ja, dat weet Simon Mooijaard, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit Leiden. Kwetsbaarheid is eigenlijk meer een concept. En kwetsbaarheid gaat over het fenomeen dat je een groter risico hebt op een ongewenste gebeurtenis, zoals ziekte of achteruitgang van functioneren. En dat herkennen we allemaal wel. Als een 80-jarige een longontsteking krijgt, dan gaat hij gewoon harder achteruit. Duurt het herstel langer en zijn er misschien ook nog wel andere risico's. Dus ik denk dat dat kwetsbaarheid is. En neemt dat aantal kwetsbare ouderen toe? Nou, dat vroegen we aan Judith Wilmer, bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Wilmer spreekt trouwens niet van kwetsbare ouderen, maar van ouderen met een kwetsbare gezondheid. Dat neemt nog toe. Maar in de toekomst gaat het percentage weer afnemen. En dat komt omdat de generatie jongere ouderen in het algemeen wat hoger opgeleid is dan de oudste ouderen. En een hoger opleidingsniveau geeft ook wat bescherming tegen kwetsbaar worden. Er is dus nogal wat te doen over die kwetsbaarheid. Ouderen voelen zich betutteld. En niet alleen door mensen om zich heen, ook vanuit de politiek, vertelde de 88-jarige ANBO-PCOB-vrijwilliger Hans Creton gisteren op Radio 1. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Ook als je naar beleidsnota's kijkt, dan staat er ook, we zijn van onschatbare economische waarde. Maar dan worden er altijd drie dingen genoemd. Ik mag op mijn kleinkinderen passen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar om te zeggen serieus aan de bak komen, dan is er toch dat beeld van, ja, niet meer van deze tijd, een beetje dement. Hoogleraar oudere geneeskundige Rudy Westendorp die reageert op Creton bij ons en is totaal niet blij met de vooroordelen die heersen van ouderen. Wij leven in Nederland met een cultuur dat jong goed is en oud triviaal of om te lachen, om medelijden mee te hebben. Al die vooroordelen, dat heet leeftijdsdiscriminatie. Als je een oud mens ziet, dan zie je het alweer, daar heb je al die dingen. Dat zit enorm in de weg. Ja, maar ja, we proberen alleen maar te helpen soms, toch? Ja, maar in de hulpstand schieten is dus niet altijd goed. En Westendorp die vertelt waarom. Een oud mens, ondanks, laten we zeggen, alle problemen, zegt altijd, ik wil het zelf doen. En daar zit de kracht en daar zit het tegenovergestelde van die kwetsbaarheid. Oké, nou ja, goed, ook allemaal onze vooroordelen dus blijkbaar. Mm-hmm. Hoe komt het dat ouderen maar lastig van die vooroordelen afkomen? Ja, vroegen we aan Simon Mooijaard. Ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte komt door de manier waarop er in de media over gesproken wordt. Of eigenlijk meer wat de problemen zijn die in de media terechtkomen. Dus het feit dat de meeste ouderen vitaal zijn en tot op hoge leeftijd nog dingen kunnen doen, dat haalt het nieuws niet. Wat het nieuws haalt is dat er steeds meer ouderen komen. Dat ouderen een kwetsbare gezondheid hebben. En dat we met steeds minder zorgpersoneel dus straks een massaal probleem hebben. Oké, onze schuld dus van de media. Terug dan maar naar de hoofdvraag. Is 2/3 van de 80-plussers niet kwetsbaar? Ja, we legden die uitspraak voor aan Judith Wilmer. 2/3, dat is een beetje een grove maat. Ik denk dat ik het wel mee eens ben, maar als we in het ziekenhuis zijn, dan kijken we het liefst naar kwetsbaarheid in relatie tot wat er aan de hand is of wat er moet gebeuren. Oké, grotendeels mee eens. Een kleine twijfel hoor ik nog. Ja, vanwege verschillende meetinstrumenten is het heel lastig om te bepalen wanneer we het nou over kwetsbaarheid hebben en ook dus of het inderdaad 2/3 is. Maar daar hebben we onze experts voor en daarvan sprak 2/3 over 2/3 daarom. Dus de uitspraak van klinisch geriater Hanna Willems is een feit. Dankjewel. Bianca Damink, waar staat het allemaal vast? Het is vooral druk in het westen van het land vanmiddag. Maar wat ook opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda. Daar heb je nu een half uur extra reistijd. Het staat vast tussen Nieuwedijk en Oosterhout, want er staat een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht. Je moet rekening houden met een half uur extra reistijd. De internationale oorlog tegen harddrugs is peperduur, contraproductief en zinloos, vindt Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Cocaïne en ecstasy worden nog steeds op grote schaal gebruikt en keiharde drugscriminelen worden er alleen maar rijker van. Burgemeester Halsema wil het roer omgooien en de markt van harddrugs laten reguleren door de overheid. Vandaag organiseert ze daarom de internationale conferentie Dealing with Drugs over drugscriminaliteit en de vraag of handel in coke en ecstasy gereguleerd kan worden. Ik hoop internationale coalities te vormen en het taboe op te lichten op praktische oplossingen om de volksgezondheid te beschermen. Om ervoor te zorgen dat wij niet langer de drugshandel overlaten aan de meest gruwelijke en zware drugscriminelen. Maar dat we gezamenlijk kunnen gaan nadenken over een beschaafde en goed geordende drugsmarkt. Ja, op het congres dat Halsema organiseert is nu ook politieonderzoeker Bob Hogeboom, hoogleraar fraude en regulering aan de Nijrode Universiteit. Meneer Hogeboom, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vrijdagmiddag Amsterdam, een conferentie over het vrijgeven van drugs. Hoe is de sfeer daar? Ja, die is heel erg goed. Er is een groot internationaal gezelschap van burgemeesters uit Bogota, Kaapstad, Bern, Oslo. Er is een dag geleden een conferentie voorafgaand hier aan dit congres geweest, waarin 23 steden in Europa hebben gepraat over hoe kunnen we dit vraagstuk, deze discussie, om op een andere manier met de drugsbestrijding om te gaan. Ja. Hoe kunnen we dat verder brengen? En er zijn naast bestuurders, wetenschappers, zijn er ook internationale NGO's... die al decennia lang bezig zijn met het aanzwengelen van de discussie. Dat door steeds hetzelfde te doen, een harde repressieve aanpak... Daar lossen we het probleem niet mee op. Dus er is een heel brede coalitie van mensen die het anders willen doen. En valt dat pleidooi dus van Halsema om drugs als coke en ecstasy te reguleren? Valt dat in goede aarde daar? Ja, dat valt in goede aarde. Sterker nog, er wordt heel mooi gepraat vandaag over de tegenstelling die er niet alleen in Nederland is, maar ook in andere landen. Waarin eigenlijk op nationaal niveau toch wel licht overspannen verhalen van tijd tot tijd worden gebezigd over het nut en de effectiviteit van de huidige aanpak. Mm-hmm. Maar op lokaal niveau, de burgemeesters, die zijn veel realistischer. Die begrijpen dat dat deels politiek correcte taal is en dat die taal wordt gebezigd voor het electoraat. En heel veel morele hoogstandjes zitten in die verhalen. Maar die burgemeesters over de hele wereld, die zijn veel dichter bij de praktijk, staan met een voeten letterlijk en figuurlijk in de ellende. En die burgemeesters die zijn realistisch bezig met, kunnen we dit nu niet op een andere manier doen? En er zit dus een kloof tussen het nationale niveau en de burgemeester. En hoe zit dat bij de politie eigenlijk? Want u bent zelf ook bestuurslid van LEAP, een organisatie van politiemensen die weer een radicaal ander drugsbeleid voorstaat. Er zijn dus ook agenten die vinden dat de war on drugs faalt, dat ze liever met andere dingen bezig zijn? Er is een beweging, dat LEAP, sorry. Ja. Dat zijn, dat maakt niet uit. Dat, een van de sprekers vandaag is een voormalige Britse undercover agent, Neil Woods. Die is actief op Europees niveau in een beweging binnen de politiekorpsen in Amerika, in Engeland, in Noorwegen, in Nederland. Daar in Nederland ook een LEAP opgericht. En ook in Nederland is daar in toenemende mate interesse voor om binnen de rechtshandhaving zelf, dus dan heb ik het over de politie, maar ook het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, om een zakelijk, onderbouwd, feitelijk verhaal met elkaar te hebben over wat nu eigenlijk de grote voordelen nu zijn en welke nadelen er verbonden zijn aan die repressie. Ja. En om samen te denken over hoe kunnen we dat anders doen. En dat is binnen zowel het Openbaar Ministerie, maar zeker ook binnen de politie. We hebben aanstaande dinsdag hebben wij een eigen congres binnen de politie, waar 180 mensen uit de politie, wetenschap, media, Openbaar Ministerie, ook dit gesprek verder proberen te brengen. Nou, maar niet iedereen binnen het Openbaar Ministerie is het met u eens, want hoofdofficier van Justitie Hugo Hillenaar, die ziet het niet echt zitten. Luister maar even mee. En wat we weten uit studies is dat op het moment dat je het legaliseert, dan zal het gebruik echt fors toe gaan nemen. Dus je creëert enorme gezondheidsproblemen. Ja, dan liggen we allemaal haai onder de brug, meneer. Ja, nou ja, er zijn ik denk een kleine 60 wetenschappers hier vandaag aanwezig uit de hele wereld. En praktijkmensen en mensen die in harm reduction en in gezondheidszorg zitten, die dit echt totale onzin vinden. Ja, want is daar onderzoek naar gedaan, als je het vrijgeeft, wat er dan gebeurt met het gebruik van drugs? Nee, maar kijk, eigenlijk is in Nederland het al vrijgegeven, want rioolonderzoek in Rotterdam toont aan dat per dag 5000 ecstasy-pillen worden genuttigd, 70.000 lijntjes coke en 54.000 joints. Zo. Dus daar waar hard van de tafel wordt geblazen over, dan neemt het allemaal toe. Er is al een soort van, in heel Nederland, in grote steden en ook in grote steden in Europa, uit het rioolonderzoek blijkt keer op keer dat er een hoog niveau van consumptie is. En het merendeel van de mensen heeft daar totaal geen problemen mee. Dus vrijgeven, het is al vrijgegeven, niet wettelijk, maar als ik nu een app stuur naar een adres hier ergens in Amsterdam, dan heb ik over 10 minuten heb ik cocaïne. Ja. Wat vindt u er dan van dat de hoofdofficier van Justitie in Rotterdam, een stad waar veel problemen zijn rondom drugs, dit dan zegt? Nou ja, dat, kijk, waar ik net over praatte, dat nationale niveau en dat lokale niveau. Hij werkt natuurlijk op lokaal niveau. Er zijn in Rotterdam grote problemen met de aan- en doorvoer van cocaïne. Alleen het verhaal wat vandaag op de conferentie wordt verteld, is dat dat louter in beslag nemen van duizenden kilo's cocaïne en een groot aantal hele jonge jongens die als uithalers daarbij betrokken zijn, dat eigenlijk alleen maar een symbolisch effect heeft. Dat mensen binnen de rechtshandhaving daar goede sier mee kunnen maken van kijk eens hoeveel kilo we weer in beslag hebben genomen. Tegelijkertijd hebben we, as we speak, problemen in Harlingen, in Delfzijl, in Vlissingen en in Antwerpen. Dus het succes wat je in de ene stad boekt, het heeft niet of nauwelijks invloed op de mondiale handel in cocaïne. Sterker nog, er zijn negatieve gevolgen aan verbonden. Omdat, wat we nu ook in Rotterdam en ook in Harlingen zien, dat als de overheid door dit soort verstoringen van criminele markten, die te begrijpen is, want het is strafbaar gesteld natuurlijk, maar dat is als een soort stok in een wespennest waardoor criminelen onderling afrekeningen gaan maken. Ja. En die hele toename van vuurwerkbommen in de grote steden. Dat komt omdat het illegaal is. Ja. Is indirect een gevolg van de successen, tussen aanhalingstekens, van het in beslag nemen van grote hoeveelheden cocaïne. Vandaag spreken alle mensen hier over het belang van het strafrecht, maar ook de beperking van het strafrecht. De negatieve gevolgen van het strafrecht. Omdat je eigenlijk de criminaliteit laat verharden. Dank u wel, meneer Bob Hogedoorn, hoogleraar fraude en regulering aan de Nyenrode Universiteit. Dit was Eén Vandaag voor deze week op de radio. Vanavond zijn we weer op NPO 1 vanaf 17:15. Hier gaat zo meteen Dielke Teerstra verder met Nieuws & Co. Fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Vijf dagen. 124 drugslabs werden er het afgelopen jaar opgerold. En dat aantal zal ook dit jaar verder stijgen. Vooral de groei van locaties waar crystal meth geproduceerd wordt is opmerkelijk. Want die drug is in Nederland helemaal niet populair. Wie zijn die producenten en waarom blijft Nederland de hofleverancier van synthetische drugs wereldwijd? Vijf dagen duikt een week lang in de schimmige wereld van synthetische drugs. Persoonlijke verhalen over de opsporing, de gevolgen voor de natuur en de slachtoffers van deze miljoenenbusiness. NTR en Poont met vijf dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroente tomaatjes, nu voor maar €2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar €2. En dat voor die prijs. Jumbo. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl.